अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर इन लबों को सिया है, जहर कतरा कतरा नजर ने दिया है, दामन छुड़ा